الباب الأربعون وثلاثمائة باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا ممنوع ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم رواه البخاري حضرت أنس بن مالك رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اپنی نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں چنانچہ اس کی بابت آپ کا لہجہ سخت ہو گیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی بخاری